NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Harbers laat onderzoeken of het alcoholslot in personenauto's weer kan worden ingevoerd. Met zo'n slot kunnen mensen de auto niet starten als ze gedronken hebben. De maatregel werd in 2015 afgeschaft, onder meer omdat de Hoge Raad had geoordeeld dat die te ingrijpend was. Naar Polen gaat ook Slowakije straaljagers leveren aan Oekraïne. Het gaat om een onbekend aantal MiG-29-toestellen die Slowakije zelf niet meer nodig heeft. Dat type vliegtuig wordt nu ook al door Oekraïne gebruikt. Gedupeerden van de overstroming in Limburg in 2021 zijn teleurgesteld over de schadeafhandeling. Veel mensen dachten dat ze van het Rijk alle onverzekerde schade vergoed zouden krijgen, maar dat klopt niet. Onderzoekers zeggen nu dat de communicatie daarover niet duidelijk was. In Duitsland zijn honderden vluchten geannuleerd door een staking van grondpersoneel op luchthavens. Onder meer op de vliegvelden van Keulen en Düsseldorf is het werk neergelegd. 90.000 reizigers zijn door de staking gedupeerd. ANWB Verkeersinformatie met file op de A7 vanuit Heerenveen naar de Afsluitdijk. Want we worden aan de weg gewerkt bij Sneek Oost. Vanaf Jouren-West 5 kilometer file met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Mijn gast van vandaag houdt van problemen, want dan heeft hij iets om zijn tanden in te zetten. Nou, hij heeft een nieuwe kluif gevonden, want deze week ging hij aan de slag als de nieuwe president-commissaris van Ajax, de beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam. En daar is werk aan de winkel, want sinds het vertrek van Mark Overmars, u weet wel, naar grensoverschrijdend gedrag, is de functie van directeur voetbalzaken al meer dan een jaar vakant. En dat geldt ook voor de voetbalcommissaris in zijn raad, dat was Danny Blind, maar ook die is weg. En dan is er de discussie over de tijdelijke hoofdtrainer John Heitinga. De vraag is, moet hij voorlopig niet gewoon blijven? Nu Ajax in de vaderlandse competitie nog zicht heeft op het landskampioenschap, Europees is het verhaal over. Komende zondag is de klassieker tegen Feyenoord, dat op dit moment nog koploper is in die eredivisie. En dan heeft hij in zijn dagelijks leven ook nog een ziekenhuis te besturen, waar gisteren werd gestaakt door personeel dat meer salaris wil en betere arbeidsomstandigheden. En een deel van het personeel is ontevreden vanwege de plannen van de sluiting van de afdeling verloskunde en de afschaling van de spoedeisende hulp. Pier Eringa, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je verstand van voetbal eigenlijk? Nou, ik heb me een beetje zorgen gemaakt in de voorbereiding voor het overleg. Want ik dacht, ik heb even gekeken van hoe uw ervaring was met Ajax en met voetbal. En daar kon ik weinig van terugvinden. Ja? Dus ik dacht, het zal toch niet zo zijn dat je begint over de BBB of over rode wijn of zo. Hier zitten dus twee mensen die waarschijnlijk heel veel liefhebberij hebben als het om voetbal gaat. En als het gaat om, heb je er ook echt in gezeten en veel verstand van, dan zal het waarschijnlijk reuze meevallen. Ja, ja. Ja, bij u ook dus. Ik moet nog heel veel leren op dat gebied. Ja, u bent liefhebber, maar u hebt er de ballen verstand van. Nee, dat is niet waar. Oh. Ik heb 8 jaar rondgelopen bij de KNVB en daar het nodige aan kennis opgedaan. Ja, moet je niet echt verstand hebben van voetbal als je de president-commissaris wordt van de grootste club van Nederland? Nou, dat is een goede vraag. Wellicht gaan we het er nog over hebben. Maar in mijn dagelijks leven ben ik de ziekenhuisbestuurder. Dan moet je toch ook wel een beetje verstand hebben hoe dat werkt. En dat is de rol van bestuurder. En bij Ajax ben ik toezichthouder en dat doe ik op andere plekken ook. En het zij van toezichthouder is een ander vak. En dat, daar gelden andere wetten als het gaat om hoeveel inhoudelijke kennis je van de organisaties moet hebben. Ja, maar de toezichthouder gaat wel over de aanstelling van directeuren, gaat wel over het gezond maken van de organisatie. Absoluut. Daar draagt u zelfs hoofdelijk de verantwoordelijk voor. Dus dat persoonlijk heb ik wel een beetje verstand. Ja, zeker. Ja. Dus daarvan wel, maar van voetbal niet. Ja, van voetbal ook wel een beetje. Maar als het gaat om welke speler moet wanneer worden opgesteld of wanneer worden gekocht, dan is dat iets voor de directie, hè? Dus voor de bestuurders. Ja. En is het niet iets voor de toezichthouders. En als het zo is dat de toezichthouders op dat gebied te veel naar voren treden, dan is er iets mis bij de club of bij de organisatie. Nou, dat is vrij recentelijk nog gebeurd. Overigens dat ze hebben ingegrepen, dus dan is er iets mis met de organisatie. Dan kunnen dingen beter. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u überhaupt wel tijd eigenlijk om president-commissaris bij Ajax te worden, gezien het glazer in uw ziekenhuis? Nou, dat is een goede. Ja, glazer in uw ziekenhuis. Nou, kijk, al jarenlang doe ik de combinatie van zijn van bestuurder en toezichthouder. Dus dat is niet nieuw. Ja. En ik vind het een mooie combinatie, omdat je als bestuurder, directeur weer kunt leren van, als je toezichthouder bent, hoe dat is. Ja. En omgekeerd kun je als toezichthouder beter je werk doen als je ook weet hoe het gaat als iemand directeur is of bestuurder van een organisatie. Maar En als het gaat om de tijd, hè, want ik heb die vraag goed gehoord. Ja. Dat vroeg natuurlijk wel even wat overleg, ook met thuisfront, van hoeveel mag een hobby kosten en hoeveel mag zo'n functie kosten. Kijk, dat voetbal speelt zich vooral af in het weekend. Ja. Dus ik zal een paar dagdelen per maand kwijt zijn door de week. En in het weekend ook meer met voetbal bezig zijn. Ja, en hoe is daar in het ziekenhuis op gereageerd? Goed, want dit soort dingen overleg je natuurlijk met je eigen toezichthouder. In dit geval mijn raad van toezicht van het ziekenhuis. Ja. En die gunnen mij van harte deze nevenfunctie. En hopen daarmee ook dat het mogelijk positief afstraalt op het Gelder ziekenhuis. En dat ik bij Ajax ook weer iets leer van de topsportmentaliteit bij zo'n vereniging. En kijk, ik denk ook dat bureaucratieën waar ik veel werk en graag werk, ook iets kunnen leren van de dynamiek in sport en voetbal in het bijzonder. Zou het personeel dat ook vinden? Want het personeel is op dit moment ontevreden. Althans een deel van dat personeel vanwege de voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde en de afschaling van de spoedeisende hulp in Zutphen. Ja. Stond ook in de krant. Het personeel zegt, wij voelen ons als vee behandeld. En Pier Eringa heeft ons laten vallen. Ja. Nou ja, kijk. Ik ben gevraagd om in Gelre bestuurder te worden in het ziekenhuis, omdat ik vorig jaar 20 miljoen verlies heeft geleden. En dat is heel veel voor een ziekenhuis, dus er moest worden ingegrepen. En meestal is het zo, als ik ergens kom, dat er ook dingen beter kunnen. Mm. En dat is daar ook het geval. Dus je ontkomt er dan niet aan om beslissingen te nemen die ook niet voor iedereen even leuk zijn. Maar belangrijk is dat die beslissingen ertoe leiden dat de organisatie gezonder wordt en de toekomst in kan. En zoals het op dit moment was, in Zutphen met name, kon het niet langer. Als je kijkt naar het aantal bevallingen dat er is per dag, nog geen twee per dag. En als je ziet wat voor team er tegenover staat, wat we daarvoor in de benen moeten brengen, dan is het aantal gewoon te laag. Dus dan hebben we op dat punt gezegd, die verloskunde stoppen we. En de bevallingen vanuit Zutphen ligt ook dicht bij Deventer, ligt dicht bij Apeldoorn. Hoven naar Apeldoorn te halen en eventueel naar Deventer. Ja. Maar het is een verantwoord besluit. En als het gaat om die acute as, ik ben bijna klaar hè, die houden we gewoon open. Maar we gaan wel kijken, wat doen we overdag en 's avonds. En wat doen we 's nachts? Omdat het 's nachts erg rustig is daar bij de spoedeisende hulp. En dan moet je niet hele grote aantallen mensen in de benen houden om voor bijna niks daar te zijn. Ja. Bovendien kunnen we die mensen op den duur ook niet meer vinden. Die zijn er niet meer. Nee, maar goed, er zijn zorgen of er dan in de andere ziekenhuizen in Apeldoorn en Deventer wel voldoende plek is. Ja. En het personeel is dermate onrustig dat ze nu symbolisch met een eigen raad van toezicht zijn gekomen. Ja. Met andere woorden, u bent toezichthouder bij Ajax. U krijgt nu een toezichthouder vanuit het personeel. Nou ja, kijk, dat is een mooie actie. En kijk, ik heb begrip voor dat mensen boos zijn en verdrietig zijn. En over een jaar zal blijken, dat durf ik hier wel te zeggen, en durf ik wel een fles rode wijn op te zetten, dat over een jaar zal blijken dat het goed uitpakt en dat het zich allemaal oplost. Want wat we nu in Zutphen doen, is op andere plekken al heel lang geleden gebeurd. Ik zat in 2011 in Dordrecht en Zwijndrecht. Daar speelde ook de discussie, twee steden naast elkaar, een grote en een kleine stad, van één ziekenhuis. Ja. Hebben we ook de verloskunde van Zwijndrecht naar Dordrecht gebracht. Mm. En ook op andere plekken in het land is al lang gebeurd wat nu in Zutphen ook gebeurt. Ja. Gaat het altijd met opgewektheid en vrolijkheid? Nee. Is het nodig? Ja. En gaan mensen straks ook zien dat het goed uitpakt? Ook ja. Dus personeel moet niet zeuren? Personeel mag best zeuren. En ik begrijp het ook. En daar hebben we ook veel zorg om. Dat het ook voor het personeel, dat we goede zorg hebben dat ze straks op een goede werkplek ook weer aan de slag kunnen. En dat kan of in Apeldoorn of in de omliggende ziekenhuis. In dezelfde functie ook? In dezelfde functie. Oké, want daar zijn ook zorgen over. Ja, en die zorgen begrijp ik ook, maar die gaan we oplossen. Goed. Dan waren er ook nog stakingen gisteren? Dat is ook een lastig verhaal, want kijk, als bestuurder gun je het verpleegkundig personeel en de mensen in het ziekenhuis een betere arbeidsvoorwaarden. Je ziet dat allemaal goede cao's worden afgesloten, ook in andere sectoren. En ook verpleegkundigen en anderen die verdienen een goed salaris. Punt is dat ziekenhuizen hele een beetje armetierige bedrijven zijn die weinig vlees op de botten hebben als het om geld gaat. Ja. Dus het grote vraagstuk is, hoe krijg je dat betaald? Gelre ziekenhuis zat al flink in de schulden, zijn we nog niet uit. En daar is ieder procentje meer salaris is 2,5 miljoen euro. Dus we gingen 20 miljoen in het rood afgelopen jaar voordat ik kwam. Ja. En die moeten we ombuigen. En als je dan 10% loonsverhoging, dus nog een keertje 25 miljoen erbij krijgt. Hoe krijg je dat ooit voor elkaar? En daarvoor is dus ook nodig dat ook verzekeraars en ook Den Haag meekijkt hoe dit vraagstuk op te lossen. Ja, goed, Den Haag zegt, we hebben de portemonnee al getrokken. Er is voor dit jaar 800 miljoen extra uitgetrokken. Ja, zou ik ook zeggen. zeggen als ik in Den Haag was. Ad Melker, daarmee... de voorzitter van de ziekenhuizen, die zat gisteravond bij mij aan tafel bij Opeen. En die zei, we hebben een 500 miljoen extra van de minister nodig. Vindt u dat ook? Ja, kijk, wie ben ik om de voorzitter van de ziekenhuisdirecteuren tegen te spreken? Nee, maar volgens mij is dat ook de richting waar het naartoe moet. Ja. En belangrijk vind ik dat partijen weer snel aan de tafel gaan. Want wat je niet wil, is dat er nog een stakingsdag nodig is. Ja. Niet goed voor de patiënten en ook niet leuk voor de personeel. Goed, die dreigt overigens wel. Laten we het hebben over Ajax. Ja. Wat hebt u daar aangetroffen eigenlijk? Nou, nee, de vraag zou moeten zijn, wat ga je er aantreffen? Want ik ben nog maar net gestart, dus ja. ik ga nog heel veel aantreffen. Maar u hebt zich niet ingelezen, u hebt niet... Absoluut. Dus de vraag is, wat hebt u daar aangetroffen? Nou, het is een club van wereldniveau. En die het in Nederland hartstikke goed doet. En verdient om ieder jaar kampioen te worden. Ja. En ook in Europees voetbal een belangrijke mee moet doen. Ja. En daar zijn heel veel dingen goed. En er zijn ook dingen die moeten beter. Want kijk, als het allemaal slecht was bij Ajax, dan waren de resultaten niet zoals ze waren. En tegelijk zijn er ook zaken die kunnen nog beter. Ja. Wat kan er beter? Nou, kijk, wat u zei net al even. Kijk, wat er beter kan, dat heet in organisatietermen. En ben ik niet gewend om te gebruiken, maar ik zal deze als enige gebruiken vandaag. Dat heet successieplanning. En successieplanning wil zeggen dat je op tijd nieuwe mensen klaar hebt staan als iemand wegvalt op een belangrijke positie. Dat is een belangrijke rol voor de toezichthouder. Dus dat wordt ook een klusje voor de Raad van Commissarissen, zou je zeggen. Hmm. Om binnen Ajax ook die successieplanning beter te doen. Dus je kijkt, wat zijn voor ons de belangrijke plekken in de organisatie? Hmm. En als iemand uitvalt omdat hij zelf weggaat of omdat hij weg moet, hebben we dan op tijd goede mensen klaarstaan die die rol over zouden kunnen nemen? Ja, antwoord nu is nee. Dat blijkt al wel uit het feit dat de functie van directeur voetbalzaken, bij andere clubs heet dat technisch directeur, tot ruim een jaar geleden ingevuld door Mark Overmars, is nog steeds vakant. Ja. Nee, dit is ook als je toezichthouder bent bij een beursgenoteerde onderneming waar miljoenen in omgaan, is dat dan acceptabel? Ik vind het niet. Kijk, u denkt natuurlijk van, nou, hij is weer nog steeds wel duidelijk in zijn antwoorden. Nou, graag, dat probeer ik ook zo ken ik u te ook, blijven. Dus. Ja. Kijk, dit was ook een vraag op de aandeelhoudersvergadering waar ik afgelopen week ben benoemd tot president-commissaris. Daar was ook de vraag van wat gaat u doen en wat vindt u en zo. Hè? Dit soort vragen zoals u die ook stelt. En daar heb ik ook gezegd, wat echt een speerpunt is, ook voor de directie en voor de Raad van Commissarissen, is die voetbalas op orde brengen. Ja, dus tussen de directeur, dat is de algemene directeur, Edwin van der Sar, de directeur voetbalzaken. Ja. En er moet ook nog een trainer en nog een voetbalcommissaris. Exact. Ja. Dat was Danny Blind. Die heeft in november aangegeven, nadat hij bij Oranje is aangehaakt, ik kom niet terug, want ik wil mijn handen vrij houden. Ja. Maar even terug naar Overmars. Edwin van der Sar zat laatst bij de collega's van Rondo. En die zei, als je grensoverschrijdend gedrag hebt vertoond zoals Overmars, heb je wat mij betreft niet levenslang. Werd uitgelegd als de deur voor Overmars staat daar nog steeds op een kier. Ziet u Overmars terugkeren? Oh, meteen zo'n vraag. Ja. U bent van de heldere antwoorden, dus ik dacht, ik stel hem maar eens een heldere vraag. Kijk, ik ben opgegroeid in het strafrecht als politieman. En daar leer je ook van, je hebt een rechtssysteem. En als iemand iets fout heeft gedaan en is daarvoor gestraft, dan moet daarna ook weer een leven mogelijk zijn. Hè? Dat is de algemene regel. Ja. Vindt u dat ook in het geval van Overmars? Maar ik heb ernstige twijfel of het verstandig is om dat te doen. Dus wat u betreft keert Overmars niet terug op zijn oude baan? Dat lijkt mij niet verstandig. Nee, goed. Lijkt mij niet verstandig. Dat is wat ik zeg. En ik zeg niks minder en ook niks meer op dat punt. Wat bedoelt u daar nou weer mee? Ja, kijk, u bent vaak wel antwoord. In staat om mijn woorden zodanig aan te scherpen dat het niet meer mijn woorden zijn. Niet. Ik vroeg naar uw woorden. En u zei, ik vind dat niet verstandig. Ja, ik vind het niet verstandig. Nou, en u bent de president-commissaris. Dus laten we zeggen de hoogste in rang. Ja. Wat de toezichthouder betreft. En die gaat hierover, over dit soort benoemingen. Ja, dat doe je natuurlijk wel. Niet alleen als president-commissaris. Je doet dat samen met je andere leden van de Raad van Commissarissen. Mocht u denken dat een president-commissaris de enige is die besluiten neemt in zo'n raad van commissarissen, dan is dat natuurlijk niet zo. Maar dan stel ik u persoonlijk de vraag, wat u persoonlijk betreft keert Overmars dus niet terug in zijn oude functie bij Ajax. Daarvan heb ik net gezegd, en dat herhaal ik dan nog een keer, want u probeert het toch, of er andere teksten uit mijn mond kunnen komen, lijkt mij niet verstandig. Nee. Dus de kop boven het artikel zou moeten zijn, Eringa dubbele punt, terugkeer van Overmars lijkt niet verstandig. Nee. Maar wat betekent dat dan? Dat het ook niet gebeurt? Of dat er toch nog een deur op een kier staat? Want niet verstandig, je kunt ook onverstandig worden. Er wordt nu met man en macht gezocht naar een nieuwe technisch directeur. De opvolger van Overmars. Dus alle is die energie, al in zicht? Alle energie is gericht op het vinden van een opvolger van Overmars. Ja. Dat is wat ik kan zeggen. Ja. En er komen er nog allemaal vragen zicht? Achteraan. En is die al in zicht? Dat weet ik niet. Natuurlijk dat ga ik nog wel ontdekken. Nou, daar hebt u toch over gesproken. Nee, ik ga nog ontdekken hoe dat precies zit. En belangrijk is dat er duidelijkheid komt over de trainer. Hè? Dat er duidelijkheid komt over de technisch directeur. Vindt u dat en de dat huidige er snel duidelijkheid komt over de voetbalcommissaris. Ja. En als je nou zegt van, als je nou commissaris bent, toezichthouder, wat is dan eigenlijk jouw eerste belang als commissaris? Dat wij snel ervoor gaan zorgen dat er een nieuwe voetbalcommissaris komt. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, de eerste prioriteit van de toezichthouder is, ja, heb je eigen team op orde. En de eigen team van de Raad van Commissarissen is niet compleet. Nee. Dus waar nu hard aan wordt gewerkt, en daarvan denk ik dat het niet heel lang meer gaat duren. Wat is niet lang? Er wordt hard aan gewerkt. Een kwestie van weken en niet maanden. Dat we een goede voetbalcommissaris vinden voor de Raad van Commissarissen van Ajax. Dus er is iemand in beeld? Dus er is iemand in beeld. Wie? Ja, dat is een goede vraag. En u kunt heel goed begrijpen dat ik daar helemaal niks over zeg. Nee. Is het een oud-voetballer? Nee, maar daar ga ik ook niks over. Dus is het een oud-trainer? Als ik er niks over ga zeggen, hè, dat lijkt toch een antwoord als van, daar gaat hij vast niet meer over zeggen dan dat. En dat doe ik ook niet. Nee. Maar ja, u bent dus gaat u door met vragen. En nou ja, u bent van de heldere antwoorden, heb je altijd gezegd. Ja, en ik blijf ook wel antwoorden, maar niet antwoorden op die vraag. Goed, dus binnen een paar weken is er een nieuwe voetbalcommissaris. Is er zicht op een nieuwe voetbalcommissaris, ja. Ja, ja. En dan over de hoofdtrainer. Dat is nu tijdelijk John Heitinga. Ja. Michael van Praag, die u overigens hoog heeft zitten, die is een prima man, die Heitinga op die plek. Ja. Die zegt, laat die Heitinga er maar even blijven. Ja, nou ja, dat kan Michael zeggen vanuit zijn rol als voetballiefhebber. Hè, want dat is zijn status en oud-voorzitter van Ajax. En oud-voorzitter van Ajax. Vice-voorzitter van de UEFA. En op dat punt ga ik voorzitter. Ook, nee, maar op dat punt ga ik ook niks zeggen. Ja, het is. U was natuurlijk bang van, wordt het niet te saai met hem dat hij helemaal niks gaat zeggen. Maar er zijn dingen, daar wil ik graag iets over zeggen. En hier ga ik niks over zeggen. Waar wilt u dan wel iets over zeggen? Nou, over allerlei andere dingen waar u vragen over wilt stellen. Want laten we dan hebben over de toekomst van de organisatie als geheel. Want dat is uw primaire verantwoordelijkheid. Ja. U zegt er spelen natuurlijk meer dingen. Kijk, ik ga u helpen. Kijk, wat er speelt volgens mij is een cultuurvraagstuk, hè? Misschien stond hij al op uw lijstje, die vraag. Zeker? Maar dat is in ieder geval een punt waar iets aan moet gebeuren. Mm. Waar ook iets aan moet gebeuren is de professionalisering van de organisatie. Hè? Want ook het vertrek van Overmars heeft laten zien dat sommige dingen ook wel een beetje houtje-touwtje leken. Hè? Nou, sterker nog, hij opereerde vrij solistisch. De kennis en zijn netwerk zaten in zijn hoofd en in zijn telefoon. En er was weinig sprake van verslaglegging. Schreef de NRC deze week. Ik heb het ook gelezen. En dat soort dingen wil je eigenlijk niet dat een krant kan schrijven. Dus wat ik zelf belangrijk vindt en ook leuk vindt om te doen. Mm. Om te kijken hoe je bij zo'n belangrijke club, een hoogwaardige club, aantal dingen ook nog verder kunt professionaliseren. Zeg maar, de professionaliteit die je op het veld ziet, hè, die wil je ook in de organisatie zien. En het kan niet zo zijn dat de prestaties op het veld goed zijn, ondanks de organisatie. Hè. Je wil graag dat de prestaties op het veld goed zijn, dankzij de organisatie. Want dan is het een mindere kwestie van toeval. Precies, ja. Precies. Dus het feit dat je een goede organisatie hebt staan, maakt niet dat je de garantie hebt dat de club altijd kampioen wordt. Ja. Maar het is uitermate kwetsbaar als de organisatie niet stevig genoeg is, met goed gestructureerd, met goede mensen. Want dan weet je de kwetsbaarheid. En je weet ook dat supporters dan ook wel het bestuur en ook de commissaris weten te vinden als het even niet goed gaat op het veld. Dus belangrijk is dat je als toezichthouder erop toeziet en meehelpt. Mm. Je hebt eigenlijk twee taken als toezichthouder. Je prikkelt de directie, het uitdagen van de directie en het steunen van de directie in moeilijke besluiten. Dat zijn de belangrijke taken van een toezichthouder. Dus als mensen nou zeggen, goh, wat doet nou zo'n president-commissaris? Die doet twee dingen. Die gaat toetsen of de directie goed zijn werk doet en er scherp genoeg in zit en goed aan alle dingen heeft gedacht. Het één. Twee. Als het een keertje moeilijk is, dan moet ook de directie de steun voelen van de Raad van Commissarissen om soms ook moeilijke besluiten te nemen. Ja. En dat is precies hetzelfde wat ik natuurlijk ook zelf meemaak als ziekenhuisdirecteur. Ja. U hebt veel ervaring in het besturen, zeker in de semi-publieke sector, ja. ProRail. U bent politiechef geweest, u leidt nu een ziekenhuis. Vindt u dat Ajax eigenlijk een professioneel georganiseerde organisatie is? Jawel, ja, het is niet een amateurclub. Hè? Dus in die zin kan ik wel een beetje het vergelijk maken tussen... Maar ik doe op de Cruijffrevolutie. Ik doe op de beweging voetballers op cruciale punten moesten zitten in die organisatie. Ja, dat is natuurlijk een interessant standpunt. Want er zijn ook mensen die zeggen... in een ziekenhuis moet altijd een dokter de bestuurder zijn. En er zijn dokters die... U bent geen dokter? Nee. Er zijn u bent het ook niet eens met dat standpunt? Exact. Er zijn dokters die goed kunnen besturen... maar er zijn ook ziekenhuizen die heel goed bestuurd worden door een niet-dokter. Ja. En hetzelfde geldt volgens mij voor een voetbalclub, ook op topniveau. Er zijn hele goede oude topvoetballers die de vaardigheid hebben om te kunnen besturen. Maar het kan ook zo zijn dat een niet-voetballer toch een goede bestuurder kan zijn van een voetbalclub. Dus je moet kijken naar wat is nodig op dat moment in de organisatie. En welke personen heb je beschikbaar om die belangrijke taken uit te kunnen voeren. Ja, is de Cruijff-revolutie in dat opzicht doorgeslagen dan bij Ajax? Nou, ik weet niet wat er nog van over is. Maar, de algemeen directeur bijvoorbeeld, Edwin van der Sar. Ja, ik vind het wel charmant als een oud voetballer ook algemeen directeur kan zijn. Vind ik eigenlijk best wel mooi, hè? Want dan heb je ook een goede, hoe noem je dat? Een boegbeeld, voetballer, deuren gaan open. Maar ik vind niet op voorhand dat het een voetballer moet zijn. Hè? Nee. Dus je zou kunnen zeggen, als het lukt, is het fijn. Ja. En als het ook nog een oud Ajaxiet is, helemaal fijn. Hè? Want je wil als Ajax eigenlijk ook je eigen kweekvijver zijn voor talent. Ja. Talent niet alleen op het veld, maar misschien ook talent in bestuurlijke functies. Of dat je talent gaat, dat is ook een van onze speerpunten. Talent gaat kweken die misschien op andere plekken, bij andere verenigingen of op andere plekken in de maatschappij een plek kunnen vinden. Dus Ajax als een soort talentenfabriek. Ja, niet alleen op het kwestie van voetbal, maar ook opleiding. Ja. Een normatief kader, dat wilt u ook. Ja, dat jongeren niet in de criminaliteit terechtkomen of daar dicht tegenaan zitten. Ja, dat risico loop je wel. Dat zo'n people als ik, die ook voetbal heel leuk vindt, maar ook breder kijkt naar voetbal, ook dat soort elementen belangrijk vindt om in te brengen in zo'n organisatie als Ajax. Ja, dus Ajax moet een maatschappelijke organisatie worden. Ja. Ja, en ook een maatschappelijke. Je hebt een belangrijke maatschappelijke rol. Want heel veel mensen vinden Ajax, kijken naar Ajax. En is het dus belangrijk dat je weet dat je ook een soort. Nou ja, als organisatie een soort rolmodel bent voor de samenleving. En als er rottigheid is bij Ajax, dan helpt het natuurlijk niet. Dus ik vind dat ook Ajax. Moet opvoeder worden. Ja, of in ieder geval. Een goed voorbeeldgedrag tonen voor andere onderwerpen in de samenleving ook. En ook voor Amsterdam en voor het land een belangrijke, bredere rol vervullen. Ja. Dan alleen een topvoetbalteam ieder weekend in het veld brengen. Over Van der Sar gesproken, zit hij nog stevig in het zadel eigenlijk? Van der Sar zit volgens mij hartstikke stevig in het zadel. Hij heeft volgens mij nog, dat is voor mijn tijd gebeurd, een nieuw contract gekregen voor de komende periode. Maar ik bedoel, er is ook wel veel kritiek op hem geweest. Ja, maar kijk, we zijn ook dit item begonnen met dat er ook veel kritiek is op mij. Ja, dus een bestuurder die moet gewoon weten, bij jouw salaris in zit, dat je fans hebt en mensen vinden dat je het hartstikke goed doet. Mm. Er is ook altijd de groep die vindt dat je het niet goed doet. Mm. Op het moment dat je goede beslissingen neemt en het pakt goed uit, dan ben je de grote held. Mm. En maak je ook eens een beslissing die niet goed uitpakt, dan ben je ook al snel een prutser. Mm. En bij voetbal is het bijzondere dat die sentimenten nog sterker zijn dan buiten voetbal. Ja. Dus in die zin mag een raad van commissarissen ook een stukje rust en stabiliteit brengen. Mm. En zeggen van we worden niet te zijwindgevoelig. Dat we bij ieder incident of iedere nederlaag plotseling de weg kwijtraken. Ook een beetje koers houden in moeilijke tijden. Een paar korte vragen nog aan het einde van dit gesprek. Wanneer is er een opvolger van Mark Overmars gevonden? U zegt net, we beginnen met die voetbalcommissaris. Dat is een kwestie van weken. Wanneer is die functie van voetbaldirecteur ingevuld? Ja, wat had ik daar net ook alweer over gezegd? Volgens mij had ik daar geen termijn. Daar ga ik ook niks over zeggen. Dat is ook aan de directie, hè, om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En zodra ik een beetje ben ingewerkt, dus als we elkaar weer treffen over een aantal weken, kan ik u dat melden. Goed. Zondag is... Meteen spannend, hè? Ja, dat is toch met neus in boter vallen dat je op je vierde dag of zo dan ook meteen de wedstrijd Ajax-Feyenoord meemaakt. Dat is wel spectaculair. Ja, die moet natuurlijk gewonnen worden, dat snapt u. Ja, want anders dan is het landskampioenschap iets verder uit zicht. Zo is het, dat wil je liever niet. Nee, heb je wel een speltje? Nee.